إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون نزغ الإسلام بعد كمشكر الله سبحانه وتعالى نكمصليا كبنشيتو نشاكي نتم محمد صلى الله عليه وسلم khutba yetu ya leo tutaanza na hadithi iliyopokewa na Imam Muslim fi sahihi an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ibn al-Khattab idhhab fanadi fi an-nasi annahu la yadkhulu al-jannata illa al-mu'minuna qala فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون نزغ الإسلام إني حديث أمبايو إمبوكيون إمام مسلم صحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا سيما يقوى متوم محمد صلى الله عليه وسلم سيكو يفيتا في خيبر سيكو ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa kwenye vita vya Khaybar. Mtume alimwambia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya kuwa ya ibn al-Khattab, ana ewe mtoto wa Khattab, ambaye anamkusudia nani? Ni Umar. Akamwambia aende kwa watu kisha anadi, ani aite kwa sauti ya juu akiwatangazia, fanadi fi nasi, itana katika watu na uambie annahu la yadkhulu aljannata illa almu'minun, ya kuwa kwa hakika hatoingia peponi kabisa isipokuwa ni wale waumini peke yao. Qala Umar anasema fakharajtu, nikatoka, fanadaitu, nikaita kwa sauti ya juu nikiwatangazia watu nikisema ala, tambueni annahu kwa hakika la yadkhulul jannata illa almu'minun, haingi peponi isipokuwa lazima ni wale waumini peke yao. Hii hadithi ndugu zangu Waislamu ni hadithi sahihi, na kisha hadithi hii ni moja kati ya hadithi ambazo zaeleza msimamo wa Waislamu juu ya swala la kuingia peponi. Ani Muislamu yeyote akiwa alikuwa hajui anatakiwa ajue, na asiyekuwa Muislamu pia anatakiwa ajue kuwa hiyo ndio imani ya Uislamu, ya kuwa Muislamu yeyote anaamini ya kuwa peponi hakutoingia asiyekuwa Muislamu na asiyekuwa muumini. Kwa mujibu wa hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jambo hili hakulisema akijificha ficha, aliambia Umar atangaze waziwazi kabisa kila mtu akisikia. Na hadithi nyingine kama hii mpokewa na Bukhari, ingawa hadithi mpokewa na sahaba mwingine ambaye ni Abu Huraira radhiallahu anhu, anasema ya kuwa mtume alimwambia Bilal, na inaonyesha kuwa ilikuwa ni wakati ule Umar, kisha wakati mwingine akamwambia Bilal. Kala mtume akasema li Bilal, kumwambia Bilal radhiallahu anhu, ya Bilal, ewe Bilal, kum, simama, faadhin, kisha adhini, anitangaza kwa sauti ya juu na unadi, la yadkhulul jannata illa almu'minun, ya kuwa hawatoingia peponi isipokuwa waumini peke yao. Hadithi ndugu zangu Waislamu, kama tulivyotangulia kusema, ndio mwanzo wa hutuba yetu. Kwa hivyo mada yetu ya leo itakuwa ni swali linalojitokeza kwenye hadithi hii, na swali lenyewe ni kuwa, je, tushai kujiuliza kuwa muumini anayekusudiwa na mtume hapa ya kuwa ndiye atakayeingia peponi ni nani? Na bila shaka kila Muislamu anaposikia hadithi hii huwa anajihesabu ya kuwa yeye pia ni miongoni mwa hao waumini. Na bila shaka haya ni matumaini na matarajio ambayo atakayo kila Muislamu awe nayo. Lakini sasa kama tunavyoambiwa ya kuwa laysa al-imanu bitamanni, imani huwa si kule kutamani kitu, lakini imani mawakala fil qalbi, ni kile kilicho tulia kwa kupatikana moyoni, wa sadaqatuhu aljawarih wal a'mal, na kisha kikadhihirishwa kwa kusadikishwa na yale matendo ya yule mwenye imani ile ndani ya moyo. Sasa mada yetu ya leo inshallah tutazungumzia kuhusu, je, wale waumini ambao mtume anawakusudia ya kuwa ndio watakaokuwa ni wenye kuingia peponi peke yao ni akina nani. Hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad fi musnadihi an Fudala ibn Ubaid radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, na alisema maneno haya fi hijjatil wada'i, ilikuwa ni kwenye hija, hija ya kuaga, ambayo ilikuwa ndio hija yake ya pekee, na baada hapo tena alikufa, hakuwahi kuhiji hija nyingine. Mtume akasema maneno haya, akasema ala ukhbirukum bil mu'min, Mtume anauliza masahaba ya kuwa, je, nisiwaambieni kuhusu muumini, ani muislamu ni nani na huyu muumini ni nani. Na hapa Mtume swali hili anauliza masahaba kwenye hija yake ya mwisho, ambayo ilikuwa ni mwaka wa kumi baada ya kuhama. Ina maana kuwa kushapita miaka mingapi? 23. Mtume akiwa anawafundisha Waislamu kuhusu Uislamu na kuhusu imani na kuhusu dini yao, kisha nakuja kuuliza swali hili mwisho mwisho wa maisha yake, kwa kuwa je nisiwaambieni kuhusu waumini. Anakumaanisha kuwa nataka niweleze kile ambacho yatakiwa mjue kuwa kitabakia mpaka siku ya kiyama, na ni kwa kuwa nimekisema mwisho wa maisha yangu, mtu asija akasema kuwa nilisema mwanzo mwanzo na kisha nikaje nikabadilisha. Kwa ndio hilo hilo ambalo yatakiwa mliamini na mlijue na mlitambue. Basi Mtume akajibu swali hili mwenyewe akasema ya kuwa mu'min man aminahu nasu ala amwalihim wa anfusihim, mu'min ni yule ambaye watu wote kwa jumla watakuwa wana amani kutoka kwake, kutokamana na mali zao na nafsi zao. Ni kuwa muislamu na mu'min ambaye ni wa kisawasawa na ambaye Mtume anamkusudia ni mu'min ambaye popote alipo, basi wenzake wa hawana wasiwasi kabisa na mali yao, yani hadhulumu mtu, hamuibicha mtu, hamnyang'anyi mtu, na pia kama amemfanyia kazi manake ile haki yako hata kudhulumu wala hata kunyima, atakupa unavyostahili. Na pia wewe ukimempa kazi ya kuwa kufanyie, basi ile mali yako ambayo bila shaka anakufanyia pale kazi, unajua kuwa pale ni amani tupu, sina wasiwasi na mali yangu. Kisha wa anfusihim, na pia nafsi zao. Ni kuwa muislamu na mu'min ni yule ambaye popote alipo, basi wanadamu wote mahala pale hawana wasiwasi na maisha yao na nafsi zao, kwa kuwa labda atawadhulumu kwa kuwapiga ama kwa kuwaua ama kwa kuwafanyia madhara yote au maudhi yote katika mili zao na nafsi yao, hamna chochote kama hicho. Basi huyo ndio mu'min, ni kuwa yeye ni mwenye kudumisha amani na kisha kuishi na wenzake kwa hali ya kuwapa amani na kutowapa wasiwasi aina yote. Kisha Mtume akasema wal muslimu man salima nasu min lisanihi wa yadihi, na muislamu ni yule watu wenzake watasalimika kutoka kwake, kutokamana na ulimi wake, kwa kuwa hata wasema kwa ubaya, si kuwasengenya, si kuwatusi, si kuwasingizia, si kuwakemea, si kufanya chochote ambacho itakuwa ni maudhi kutokamana na ulimi wake kwa kuudhi wenzake. Kisha wayadihi, na pia mkono wake ni hivyo hivyo, ni mkono uliosalimika, ya kuwa hauwezi ukafika kwa mwenzake mkono yule ule wake na ukawa ni wenye kumdhuru mwenzake. Ndugu zangu Waislamu, hivi ndio vile Mtume anatuambia. Na haya maneno, ndugu zangu Waislamu, licha kuwa aliyasema kwenye Hijjatul Wada, na maneno haya haya pia Mtume aliyakariri mara hii, na alikuwa tayari ashayasema siku ya Arafa. Ukisoma hadithi nyingine ambayo inaeleza ile khutba ya mtume siku ya Arafa, mtume aliwaambia masahaba, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Mtume anawaambia masahaba siku ya Arafa akiwa na kwenye khutba yake, anasema kuwa inna dima'akum, hakika damu zenyu, wa amwalakum, na mali zenyu, haramun alaykum, ni haramu kwenyu nyinyi kumwaga damu za wenzenyu, na pia ni haramu kwenyu nyinyi kudhulumu na kukula mali ya wenzenyu pasi na haki. Kwa vina maana kuwa Muislamu anatakiwa aheshimu damu ya mwenzake asimwage, na pia aheshimu mali ya mwenzake asiile bila ya nini, ya mwenye kuridhia, kama vile anavyoheshimu mji wa Maka na kama anavyoheshimu mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi mtukufu, na kama vile pia anavyoheshimu siku ambayo ni ya Idu, ai siku ya Arafa, na pia siku ya Idul Adha ambayo ni siku ya Idul Nahri katika wale mahujaji. Kwa hivyo kwa jumla mtume akasema kama vile mambo haya zama hizo hata kabla ya maswahaba na Uislamu ni mambo yalikuwa yakitukuzwa na kiheshimiwa, ambayo ni mambo matatu: mji wa Maka ni mji mtukufu na unatukuzwa tangu jadi, kisha mwezi wa Dhulhijja ni mwezi mtukufu na unatukuzwa tangu jadi, na pia siku hiyo ya Arafa na siku ya Eid ni siku tukufu ambayo pia ni siku inayotukuzwa. Kwa hivyo inatakiwa pia Muislamu awe ni mwenye kuheshimu na kutukuza mali ya mwenzake, na pia kuheshimu damu yake asimwage. Mtume akaendelea kwa hadithi hii akasema ya kuwa hadithi ambayo tumeanza nayo maudhi yetu. Kwa hivyo ashatueleza kuhusu muumini ni nani. Kisha mtume anaendelea anasema kuwa walmujahid, mtume anasema na yule mujahid, ani mwenye kupigana vita vya jihad na akawa vita hivyo mpigana kikweli kweli, ni nani huyo? Mtume anasema ya kuwa manjahada nafsahu, ni yule atakayepigana na nafsi yake, ni yule atakayepigana na nafsi yake. Hasa swali ni kuwa utapigana na nafsi yako kivipi? Mtume anasema manjahada nafsahu fi ta'ati llahi, ni yule atakayepigana na nafsi yake kwa kuilazimisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na swala hili ndugu zangu Waislamu unaweza ukalichukulia kwa usahali, lakini ni swala nzito zaidi, kwa sababu nafsi tunavyojua kawaida huwa inalemea kwa uvivu, hasa hasa kwa mambo ya khairati. Naam, an-nafsu mayalatun ila al-kasali anil khairati, nafsi kawaida huwa inalemea zaidi kwa kuwa ni mvivu wakati wa kufanya mambo mema, wakati wa kuswali, wa kufunga, zaka, hija, na hata mambo mengine kama adhkar, qiraatul Qur'an. Ukitaka kuyafanya kama huna uzoefu na imani ya kweli kweli, utapata unaanza kuhisi uvivu na uchovu na hauna morali. Kwa hivyo ili uweze kuilazimisha nafsi yako kwa kufanya mambo hayo, jambo hili lataka jihadi kweli kweli, yani bidii ya hali ya juu. Na pia nafsi kawaida amaratun bisui, ni yenye kuamrisha mara nyingi kwa ubaya. Sasa ili ukanye nafsi yako kwa yale mabaya, yatakiwa pia juhudi ya hali ya juu. Na pia nafsi huwa ni haraka zaidi kuathirika na hata kubadilika na kubadilisha msomo wake wakati wa matatizo na masaibu na mangaiko ya hapa na pale. Kwa utapata kuwa shida ikitokea, baadhi ya wanadamu na hata Waislamu utapata kuwa anajitoa katika msimamo wa sawa kwa ajili ya masaibu yaliyompata maishani. Sasa ili ubakie katika msimamo na usiwe ni mwenye kutoka kwa njia sawa licha ya masaibu yanayokupata maishani, basi lazima uwe unapambana na nafsi yako, na hii itakuwa ndio jihadi ya kweli kweli. Kwa vina maana kuwa Muislamu anahitajia uvumilivu na subra. Na subra hii ni kusubiri katika kule kumtii Allah, ani kukazana ili uendelee kumtii Allah na usiache. Na pia anahitajia kusubiri kwa kule kumwasi Allah, ani kulazimisha nafsi yake iwe ni yenye kutoingia katika maovu. Kwa hivyo usubiri katika toa ili nafsi yako isingie katika maasi. Na pia Muislamu anatakiwa asubiri kwa ile masaibu yanayompata ili asiweze kumuondoa kwa njia ya sawa. Yote haya ukiyafanya ndugu zangu, utapata kuwa utakuwa umeingia kwa hii hadithi ya Mtume anasema, basi utakuwa umepigana jihad na nafsi yako, na hiyo ndio jihad ambayo kwa hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala na pia hadithi iliyopokewa na Ibn Najjar, na ni hadithi ambayo pia imesahihishwa na Sheikh Albani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, afdhalu jihadi, jihadi bora zaidi, an yujahida rajulu nafsahu wa hawahu, ni mwanadamu kupambana na nafsi yake ili aielekeze kwa toa ya Allah na aiepushe na maasi ya Allah na ailazimishe kubakia katika hali hiyo wala isibadilike, na kisha pia aweze kupambana na matamanio yake, yani asiwe mwenye kuongozwa na shahawa zake na hawa zake, bali aongozwe na anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala na amafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anaendelea kwa hadithi anasema, wal muhajiru man hajara al khataya wa dhunubi, na yule aliyehama, kwa sababu hijra ilifanywa na Mtume, na hijra maana yake ni pale Mtume alipotoka Makka baada ya kuwa aliona kuwa mateso ya wale makafiri na maudhi yao yamemzidi na kuwazidi maswahaba, na hawapati amani na utulivu na raha kwa kumabudu Allah. Wakahama kutoka Makka wakienda Madina, wakapokelewa na watu wa Madina kwa uzuri, na mashallah pale ikawa sasa ndio msingi wa Kiislamu dhabitu kaanzia pale kama serikali ya Kiislamu. Asa Mtume lakini baada ya kuhama, wakati wa fathu Makka, Mtume alisema la hijrata baada al-fathi, yani hakuna tena kuhama baada ya fathu Makka. Na hapa Mtume alikuwa anamaanisha kuwa masala ya kuwa mtu atoke Makka tena aende Madina itakuwa haina maana. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa Makka Uislamu ushaingia. Hasa itatoka kwa kisingizio gani? Utatoka kwa kisingizio gani? Kwa sababu alikuwa anatoka kabla hapo, alikuwa anatoka kwa kule kuteswa na kugandamizwa na kudhalilishwa na wale makafiri. Lakini sasa baada ya kuwa sasa imeshakuwa ni nchi ya Kiislamu, na pale Waislamu wanaishi pale, kwa hivyo hakuna atakayenyanyaswa na Uislamu wake. Na hiyo na hadithi ambayo inamaanisha kuwa Makka itabakia kuwa ni mji wa Kiislamu mpaka kiyama kisimame. Asa Mtume akasema baada ya hapo tena hakuna mtu kutoka Makka kwenda mji mwingine eti kwa sababu ya kuwa anakimbilia Uislamu wake. Lakini Mtume akasema walakin jihadun wa niyya. Lakini kilichobakia ni mtu kupigana jihad. Yaani maana yake ni kuwa ukiwa mji wa Makka licha kwa uko Makka, lakini haimaanishi kuwa sasa ushakuwa ni mtu wa peponi. Inatakiwa upambane na nafsi yako ili uielekeze kwa toa na uiepushe na maasi. Na niyya, na pia uwe na niyya. Asa niyya hapa maana yake ni kuwa ukuwe na azma kweli kweli. Na hapa sana mada yetu. Mtume anasema afdalul jihad, jihadi bora zaidi ni jihadi ya mtu kupigana nafsi yake. Na niyya maana yake ni moyo wako, kisha wahawa na pia matamanio yako. Yaani maana yake ukiwa una nia mbaya, basi pambana na nini? Na hiyo nia mbaya ili uishinde na uipeleke kwa nini? Nafsi yako kwa mema. Hasa Mtume anasema kwa masala ya hijra, Mtume anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Amr, Mtume anasema wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, yule mwenye kuhama kikweli kweli ni yule atakayehama kwa kuacha yale aliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala asiyafanye, akawa ni mwenye kuelekea kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha na akamuelekeza kuyafanya. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ina maana kuwa yatakiwa kila mmoja wetu ajiulize ya kuwa ni kweli ye pia licha kuwa hakubahatika kuwahi ule wakati wa maswahaba kuhama kutoka Makka kwenda Madina, lakini pamoja na hivyo kuna hijra ambayo imbakia na anatakiwa ifanye. Ni mara ngapi umefanya hijra hiyo? Maana yake kuhama huko, na kuhama huku ni kuhama kwa kuacha maovu na kushikamana na mema. Hakuna Muislamu ambaye hana uovu, kwa sababu Mtume anasema kullu ibn adam khata, kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Hasa huko kukosea ndio maovu. Hasa Mtume anasema wa khairul khatwa ina at-tawabin, atawabun. Manake lakini wema na wazuri katika wale wenye kosea ni wale wenye kutubia, kuacha yale maovu na kuelekea kwa mema. Huu mwaka ndugu zangu Waislamu unaenda kuisha, kwa sababu huu ndio mwezi wa mwisho ndani ya mwaka huu wa Al-Hijri. Sasa swali ambalo natakiwa ujiulize na tujiulize sote ni kuwa bila shaka kuna maovu ambayo kila mmoja wetu anayajua na nafsi yake kuwa alikuwa nayo mwaka huu, na hayo maovu ni tofauti kwa huyu na mwingine, kila mtu anajua nafsi yake. Sasa swali ni kuwa, je, tumeamua kuwa tuvuke mwaka kwa kumaliza mwaka huu tukienda mwaka ujao tukiwa bado tuko humo humo katika hayo maovu, ama una nia ya kuhama hayo maovu na azma ya kuwa hayo maovu unayacha na kweli utubie na uyache kabisa, yawe ni historia kuwa mwaka uliopita na miaka hizo nilikuwa hivi, lakini mashallah sasa ni kwa hivi. Kwa maana kuwa itakuwa ni aibu kubwa kwa Muislamu ya kuwa anamaliza mwaka huu na mashallah tumeswali Idi hivi juzi na sasa tunaelekea kumaliza mwaka, lakini bado yeye ni mairungi mdomoni, hajaamua kuacha mairungi. Siku hizi pia kumekuja mdoka, ameongeza juu, na anaona kuwa avuke mwaka na aingie mwaka mpya akiwa na mdoka mdomoni. Wengine masigara tele kabisa mpaka vifua vimegeuka vimekuwa ni vyeusi, wengine ni pombe, wengine ni zinaa, ni wengine ni uwizi, lakini makubwa zaidi ni mtu kuishi kwa dhambi la ushirikina. Ni mtu anaishi yeye ni mganga, ama ana mambo ambayo ni ya kiganga maishani mwake na anayaamini, na hayo ni madhambi ambayo ukifa nayo unaingia motoni milele, lakini akawa hana nia na azma ya kuhama maovu hayo aelekee kwa nini? Kwa toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mtume anasema walmuhajiru, yule mwenye kuhama ambaye ana fadhila ya kuhama na akawa mehama kikweli kweli, manhajara manaha Allahu anhu, ni yule atakayehama yale Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza na akamharamishia asiyafanye. Kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa sote tujitahidi kuhakikisha ya kuwa tumeyafuata yale ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwa hadithi hii, na bila shaka amezungumzia mambo matatu. Jambo la kwanza akaeleza kuhusu Muislamu anatakiwa awe vipi. Jambo la pili akaeleza kuhusu jihadi, yatakiwa Muislamu aelewe kuwa jihadi ya nafsi yake ina umuhimu gani na fadhila gani katika maisha yake. Na hapa tunapozungumzia kuhusu jihadu nafsi, isieleweke ya kuwa sisi tunapinga jihadu al-a'dai, ani kupigana na maadui na makafiri. Hiyo pia jihadi ipo, lakini ukweli uliopo ni kuwa yule atakayeshindwa na nafsi yake, basi mimbabi aula, ani ni aula zaidi kuliko kushindwa na nani? Na adui. Wewe hawezi ukaanza kupambana na adui ambaye yuko pale na hali ya kuwa nafsi yako mwenyewe imekushinda, itakuwa unafanya kile ambacho hauelewi. Na ndio sababu kile ambacho atakiwa tuelewe katika kule kupigana jihad na nafsi zetu, na hili ni swala ambalo ni muhimu sana, kwa sababu ni swala ambalo huzungumzwa na kila mtu ya kuwa jihad, jihad, jihad, lakini jihad ya mwanzo na ambayo ndio jihad ya kila siku na kila wakati na ndio jihad ya kila mwanadamu, anatakiwa jihad hiyo aitilie muhimu ni nafsi yake. Lakini jihad hii tutaiweka katika msingi gani ili ieleweke ya kuwa, je, umeanza jihad hiyo kupigana ama bado, ama uko ndani ama uko nje? Jihad hii maulama wameeleza kuwa ina vipengele vinne. Jihadu nafsi ina vipengele vingapi? Vinne. Kipengele cha kwanza, ayujahidaha ala taallumi alhuda wa dinil haq, ni Muislamu apambane kwa kupigana nafsi yake kwa kule kusoma dini yake na kusoma haki ili aweze kuijua kwa kuifata. Na hakuna kitu kigumu ndugu zangu Waislamu ndani ya Uislamu kama mtu kusoma dini yake, na ili jambo limeshinda wengi wa Uislamu. Wewe angalia misikiti kisha uone kwa saa imamu ama ustadhi ama ameita yeyote ambaye ni katika wahadhiri ameweka meza hapo na kiti, hasa anaketi speaker naanza kuwekwa mbele yake kuwa anaanza kutoa nini mawaidha, uone vile watu wataanza kushikwa na kiwewe. Yaani kila mtu anafikiria viatu vyangu viko wapi? Na kisha hata kama alikuwa hana mpango wa kutoka nje anafikiria kuwa nikafanye nini? Na kama hana basi niende wapi nitulie tu, lakini alimradi ni kuwa nisitulie hapo msikitini. Ambapo akiketi hapo atakuwa anasoma dini yake. Lakini linawashinda watu wengi. Ikiwa msikiti una watu kama 100 na wameswali wote jamaa, basi mawaidha kianza kutolewa, basi utapata kuwa katika hawa watu 100 bakisha watu 10. Tena hiyo ni bahati, kwa sababu wanaweza kabaki hata 5. Hasa niambie, hapo itakuwa manake nafsi zetu zimetushinda. Kwa sababu hiyo ndio hatua ya kwanza ya kuanza kupambana na nafsi yako kwa kusoma dini yako na kuelewa haki. Na hatua ya pili, ayujahidaha ala alamali baada ilmihi, ni apambane na nafsi yake kwa kuilazimisha kuyatendea kazi yale aliyajua baada ya kusoma. Na hapa pia ni hatua ambayo imeshinda Waislamu wengi. Sisi tunapozunguzia kuhusu Uislamu, mambo mengi mashallah Waislamu wengi wanajua, lakini sasa ukianza kuangalia maisha ya Waislamu wanavyoishi kwa yale wanayajua ni tofauti kubwa zaidi. Na lao kama wangekuwa wanaishi wakijua kuwa hivi nitakiwa kisha wakaishi hivyo. Kwa utapata mifano mingi ziko tu katika maisha wanadamu na Waislamu, vipi wanaishi kinyume na wanavyojua kuwa ndio sawa waishi hivyo. Hasa hapa ina maana kuwa pia nafsi zetu zimetulemea na zimetushinda. Hatua ya tatu, ayujahidaha ala da'awati ilayhi wa ta'alimihi man la ya'lamuhu. Baada ya kuwa ushaelewa kile cha haki na dini yako unaelewa kuwa yataka hivi, ukajitahidi ukafanya kazi kwa mujibu wa elimu yako, hasa atakio usibakie hivyo hivyo, pia vuta mwanzako animfanyie da'wa mwanzako, mlinganie mwanzako, ili isibakie tu kwa wewe unajua peke yako na mwanzako hajui, alafu hakupata kumwambia mwilimishe. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Na hatua ya nne ni kwa sasa wewe yatakiwa upigane na nafsi yako, kupambana nayo kwa kule kuvumilia wakati wa kufanya da'wa na wakati wa kusoma dini na wakati wa kuifanyia kazi, kwa sababu hapo utapata maudhi mengi sana, kama alivyosema Luqman kumwambia mtoto wake ya kuwa aqimi salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar kisha wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika la min azmi al-umur. Ani baada kusoma na kujua swala yatakiwa swali vipi, basi swali, kisha baadaye fanya da'wa. Pia yule asijue kuswali pia mwambie kwa hivi nitakiwa swali, lakini Luqman anamwambia mtoto wake ya kuwa kisha vumilia na subiri, kwa sababu utapata maudhi mengi na mitihani mingi kwa kazi hiyo ambayo utaiamua kuifanya maishani mwako. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ndio maisha ambayo yatakiwa tuishi, na huu ndio mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah tujalie miongoni mwa wale wanaosikia mema na wanafuata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نزام وإسلام سيسي وإسلام كما نلفسما مانزو قبل يليو نبيا نتسما ليو ندوم سماما مبوت ناو سيسي وإسلام ندوم سماما وصاوة نكوة. Waislamu huwa hawakopi wasiokuwa Waislamu, hasa hasa kwa mambo ambayo ni ya kidini. Lakini mambo ya kimaendeleo Muislamu anaruhusiwa kumuiga na kumkopi asiyekuwa Muislamu, haina shida. Kwa hivyo ukiwa hata wewe si makanika, ukienda kwa Mkristo kufundisha ujue makanika, haikatazwi, inaruhusiwa. Wewe haujui kujenga nyumba, ukienda kwa Mkristo kufundisha, inaruhusiwa. Wewe haujui kazi gani, ukienda kufundisha kazi hiyo ukaijua, ambayo ni kazi ya kimaisha na inshallah ikawa ndio riziki yako inatokea pale, haina mushkil. Lakini mambo ambayo ni ya dini, hayo ni marufuku kabisa Muislamu kumuiga asiyekuwa Muislamu mambo hayo. Kwa sababu Mtume aliambiwa aeleze makafiri ya kuwa lakum dinukum waliya din. Maana yake nyinyi mna dini yenu na mimi pia na dini yangu. Miongoni mwa hoja ambazo baadhi ya ndugu zetu huwa wanatumia ni kusema kuwa eti hao wakifanya kwa kutufanyia sisi mabaya, sisi pia lazima tuwalipize kwa kufanya mabaya. Eti tit for tat. Lakini sisi Waislamu tumeelezwa namna ya kulipiza hata mabaya. Si kwa kuwa kwa vile umefanya mabaya sisi tuwafanyie mabaya, kwa sababu mabaya au makosa mara mbili hayaleti jawabu la sahihi. Kwa hivyo nitakiwa lazima katika hawa wawili mmoja akosee na mmoja apatie. Hasa ndio utapata kwa huyu amekosa na huyu ampata. Na bila shaka nitakiwa anayepata awe ni Muislamu. Kwa sababu yeye ana dini ambayo inamuongoza, vipi atafanya jambo lake ili awe amepatia na amefanya sawa. Sitaki nizungumzie kwa urefu zaidi mambo ya kuiga wasiokuwa Waislamu kwa mambo ambayo ni ya dini. Lakini tu miongoni mambo hayo ni mfano kama masala ya kumaliza mwaka. Mwaka tukiumaliza, sisi watu tunamaliza mwaka wetu kwa hii idi ambayo tushai isherekea juzi, Idul Adha. Wala tumalize mwaka eti kwa kungoja siku ya mwisho ya mwaka, kisha tunangoja siku ya mwanzo ya mwaka mpya, alafu tuseme kuwa saa mwaka mpya tuanze kusambaziana message na SMS ya kuwa happy new year, na hata eti kupiga vigelegele, na hata kununua sijui vyakula na sherehe kuweka eti tunashekea mwaka mpya, na hata kuonekana mazingara tofauti kwa kuwa eti sasa mwaka mpya wa Uislamu. Mambo hayo hayamo katika dini yetu. Isipokuwa Uislamu, kama haujui jua kuwa hii idi ambayo tumesherekea ndio idi ya kufunga mwaka. Kwa kumaanisha kwa tunausingoje sherehe nyingine, ya kuwa mbele hapo kuna sherehe ambayo tutaisherekea ya kufunga mwaka, mbali na sherehe ambayo tumesherekea ya Idul Adha. Lakini sasa wasioelewa utapata kuwa wanafanya wakidhania kuwa sasa ustadhi, kumbe huu ndio mwezi wa mwisho, utaisha lini? Wanaanza kukuulizia ulizia ili wajue kuwa siku ya mwisho ni ipi, hasa ndio waandae sherehe zao, wakidhania kuwa sasa tunaonesha wale wasiokuwa Waislamu ya kuwa pia sisi tuna mwaka wetu, na ndio sasa unamalizika, ambapo sisi tutakuwa tumepotea njia kwa kufanya hivyo, kwa sababu sasa hapo tutakuwa tumewaiga. Kama vile tulivyosema ya kuwa hii Idul Adha ilikuwa ni idi ya kuchinja, kwa hivyo ilikuwa ni makosa kwa Muislamu, badala ya kusherekea kwa kile ambacho tumeambiwa tuchinje ili tusherekee kwa nyama, mtu aende kununua keki kubwa alafu aambie tena ule mwenye keki kuwa niandikie hapo Idul Adha, alafu sasa baadaye aambie watoto wake na mkewe shikeni kisu tukate keki ya Idi. Hayo ni mambo ambayo ukionekana na sikuwa Muislamu anajua kabisa kuwa hao Waislamu wanatukopi, ambapo sisi tunatakiwa tujivunie kwa kuwa siku hizi wa Kristo wameanza kutukopi sisi. Utapata siku ya nini ya Christmas pia wananunua mambuzi na makondoo wakichinja, ambapo zamani ilikuwa nini ni hao na makeki. Lakini siku hizi pia wameanza kuona kumbe mtu akichinja siku ya sikukuu yake ndio atakuwa amesherekea vizuri. Hasa imekuwa badala ya kuwa sisi tujivunie kuwa tunaigwa, baadhi ya Uislamu wanachukua baadhi ya mambo ambayo hayapo kisha natia katika Uislamu. Na mimi sijasema ni makosa kula keki siku ya Idi, sijasema hivyo. Lakini nimesema ni makosa ile keki kuanza kuikata kwa mtindo wa Christmas, na kuanza kuandika maandishi ambayo yanaonesha kuwa si pia tunaiga wale wanaoandika kwenye keki zao ya kuwa happy new year na siji merry Christmas na vitu kama hivyo. Vitu kama hivyo katika Uislamu hamna. Lakini sasa wengine wanafanya kwa kutojua, wakiambiwa bila shaka baada ya kujua watajua kumbe ni makosa, alafu wanaacha. Na ndio jukumu letu sisi kuelimisha wasiojua na kukumbusha waliosahau na kuwazindua walio ghafilika, ili tuweze kujua kuwa mwelekeo wa sawa ni upi, na Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuweze kujua mwelekeo wa sawa katika dini yetu na tuifuate. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Akumu salaam.